Na trójkowym zegarze 5 minut po 23. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. Oj, tak, w ciemności lepiej słychać. Bardzo Państwa proszę, dbajmy o siebie nawzajem. To naprawdę takie proste. Nic nie szkodzi ta maska na twarzy. A jak ktoś zaszczepiony, to wcale nie znaczy, że nie zachoruje. To tak tylko ode mnie, szczególnie dla młodych ludzi, których widzę coraz więcej na ulicach i troszkę przerażona jestem brakiem wyobraźni. Po ciemnej stronie mocy nadal Agnieszka Łukasiewicz za konsolety, Aleksandra Kaczkowska za mikrofonu. Jeszcze godzinę z Państwem spędzimy do północy. No, 54 minuty niech będzie. Dave Gahan nadal ma urodziny. Wrong. Wrong. I've been walking home a crooked mile. to cover your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. No time for hesitating. Pain is ready, pain is waiting. Prime to do its educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming. You're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on, dream on. Curse or shame upon the universe. It knows its lines, it's well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. No, tak się zaczynam zastanawiać powoli. Państwo też nawet, kilka osób napisało w tej sprawie, co ja jutro będę grać po godzinie 20, czy będziemy robić powtórki. Postaram się naprawdę nie robić powtórek, szczególnie, że nawet te 10 utworów już zagranych Depeche Mode, dobrze mówię, 2, 4, 6, tak, 10 utworów zagranych Depeche Mode, najlepsze z najlepszych, a to dalej najlepsze z najlepszych i szuflada z najlepszymi absolutnie, jeżeli chodzi o Depeche Mode, się nie kończy. Ciemna strona mocy, 706 wydanie. Ciepło pozdrawiam tych, którzy właśnie włączyli swoje radioodbiorniki. Jesteśmy w Trójce oczywiście, bo gdzie moglibyśmy być indziej? csm@polskieradio.pl, adres mailowy bez zmian. Grupa, strona przyczajona w eterze, ciemna strona mocy w Trójce i oczywiście nasz trójkowy Facebook, na którym też post z pozdrowieniami dla Państwa i można tam coś nawet napisać, a ja pewnie nawet i odpiszę. Prawie kwadrans po godzinie 23 sięgamy do pełnych, ale naprawdę pełniusieńkich odgrzebków. Beat up little cigar on a marble stand. Trying to find the ocean, looking everywhere. Hard times ain't nothing here for free. Look on the corner, waiting for a train. Drunk, lying on the sidewalk, sleeping in the rain. Właśnie od utworu Baltimore, napisanego przez Randy'ego Newmana, zaczynał się album 14. O, niesamowite to jest, prawda? 14 album Niny Simone, wydany w 78 roku o tytule Baltimore. Takie odgrzebki dzisiaj nas czekają, ale też i wcześniejsze, i późniejsze. No dobra, wcześniejsze, późniejsze można by powiedzieć. No tak, dobrze, wracamy do masywnych i wracamy do albumu Collected, Silent Spring. Je suis The stars light up my life. The stars light up my life. So bright. Light up my life. light up my life. So bright. Oj, do tego albumu naprawdę warto wracać. Every Day z 2002 roku i The Cinematic Orchestra. I oczywiście Fontella Bass tak pięknie nam śpiewała w utworze Evolution. A sięgając do utworów troszeczkę wcześniejszych, późniejszych bym powiedziała, tak, późniejszych, no w sumie późniejszych, tak, bo 2017. Jens Kuros, Pete Eiling. I lost all my goodbyes when I set you free. I tried with open eyes, but I couldn't see. Keep it spiraling. Keep it spiraling. Cover me and give me a lifeline. Give me a lifeline. Give me a open eyes, but I couldn't see. Bright lights running through fire and spiraling. Keep it spiraling. Keep it spiraling. Spiraling. You know how we've grown, and how they capture every tone. Well, everyone's a writer, but I see the pictures of every life and the day they die. But it's your image burnt into my mind, and again will I find that it's worth the climb. I might love and it's right on time. Jamesa Blake'a oczywiście, że przedstawiać nikomu nie trzeba. Our Love Comes Back. A wcześniej Jens Kuros, którego przedstawiać można, chociaż państwo pewnie dobrze znają ten utwór, który nam pięknie wybrzmiał, czyni Spiraling. Ale Jens Kuros, nie wiem, czy państwo o tym wiedzą, jest między innymi członkiem grupy The Acid. Oczywiście, że tak. RYX również. Eddie Front za to przedstawia trzeba nawet przypominać. Gigantic. Crawl out of this hole soon enough. soon enough. Take my ring off. Eddie Front i Gigantic, kompozycja, która znalazła się na jej tak naprawdę drugim długo grającym albumie o tytule Marina, wydanym w 2015 roku. Dziś po ciemnej stronie mocy, zdecydowanie w trójce, dźwięki, które chyba najlepsze do nocnych podróży samochodem. Państwo nawet o tym piszą maile. Bardzo za nie dziękuję. Falling. David Lynch, no przecież wiadomo, I'm waiting here in Lickley, tak pięknie nam śpiewała razem z Davidem, który cudowną muzykę stworzył jakże zwykle. Chromatics jeszcze teraz przed nami z ostatniego albumu, z którego który to wydali w zeszłym roku, Faded Now, i tam pojawił się utwór Touch Red, ale w wersji on film, który również pojawił się na albumie Closer to Grey, wydanym w 2019. My fingers running through your hair, like entries in your diary. Touch red, you're cold as ice. Touch blue, the taste of water. Touch red, inside your eyes. Touch blue, the world needs color. I feel the clear waves in my dreams. I want the ocean in your arms. Just slipping through my hands. Your eyes are painted like a doll's. Touch red, the cold as ice. Touch blue, the taste of water. Touch red, before you're gone. Touch blue, the world needs color. Z albumu Faded Now, który to utwór pojawił się, jak mówiłem, na obu Faded Now w zeszłym roku i Closer to Grey w 2019, Chromatics Touch Red. I tak naprawdę Chromatics wyczerpuje nasz zestaw dzisiejszy na nasze spotkanie po ciemnej stronie mocy w Trójce. Jak to pani Anka bardzo ładnie napisała, lepsze niż spa, absolutnie cofa się jej licznik, a pan Paweł godzinę temu stwierdził, że idzie do auta, bo tam lepsze głośniki. Państwo się domyślają, jakie dwie kompozycje pozostały nam do północy, to ja na razie przeszkadzać nie będę. Walking in my shoes, Depeche Mode. I would say about the things that put me through, the pain I've been subjected to, but the Lord himself always blush. The countless beasts laid at my feet, forbidden fruits for me.